zapraszamy do reklamy. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci wesołych i spokojnych świąt. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon LG G3S za złotówkę plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 60 z multipakiem 1 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Zapraszamy na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Wygłosi przemówienie w Sejmie i spotka się z najważniejszymi osobami w państwie prezydent Ukrainy z wizytą w Polsce. W tym serwisie też o decyzji radnych Kołobrzegu, którzy pracę prezydenta ocenili jako słabą, więc obniżyli mu pensję. Nie wszyscy o tym pamiętają. Tak zwane przerywniki w rozmowie to są zwroty niecenzuralne, a więc podlegające karze. O czym przypominamy, bo dziś dzień bez przekleństw. To ma być dowód na potwierdzenie polskiej solidarności z naszym wschodnim sąsiadem wobec rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy przyjeżdża do Polski z dwudniową wizytą, odwiedzi Warszawę i Lublin, spotka się z polskimi politykami i wygłosi przemówienie w parlamencie. W obecności Poroszenki prezydent Komorowski podpisze ustawę o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej między Unią a Ukrainą. Prezydencki minister Jaromir Sokołowski podkreśla, że wizyta będzie potwierdzeniem strategicznego partnerstwa między Polską a Ukrainą. Chcemy wspierać Ukrainę w reformach. W sposób szczególny prezydent Komorowski jest zainteresowany pomocą w realizacji reformy samorządowej. Drugi blok reform na Ukrainie dotyczy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. A to właśnie reformy, zwłaszcza samorządowe, są tym, czym możemy pomóc naszemu sąsiadowi, zaznacza ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Rafał Sadowski. I to jest właściwie podstawa, by móc przywrócić porządek i stabilność polityczną na Ukrainie i efektywnie wdrażać inne reformy. Po południu Petro Poroszenko wygłosi przemówienie w polskim parlamencie, spotka się też z premier Ewą Kopacz. Razem z polskim prezydentem weźmie udział w forum gospodarczym. Wieczorem Bronisław Komorowski podejmie ukraińskiego gościa uroczystym obiadem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 13 milionów złotych musi zapłacić wielkopolski NFZ Szpitalowi Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Klinika wygrała w sądzie apelacyjnym proces o tak zwane nadwykonania. Szczegóły zna Magda Konieczna. Szpital wydał pieniądze na leczenie chorych na raka. Przekonywał, że podanie chemioterapii w ich przypadku było ratowaniem życia. Sąd szpitalowi przyznał rację. Podjęcie leczenia chorych na raka i podanie im chemioterapii musi się mieścić i mieści się tak naprawdę w pojęciu czynności medycznych, które zmierzają wprost do leczenia w sytuacji istnienia zagrożenia życia. Mówił sędzia Piotr Górecki. Pełnomocnik Anna Zalewska, która walczyła o pieniądze, mówi, że szpital nie mógł odesłać chorych, bo nawet nie miał gdzie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy osoby, które przez całe życie płacą składki na ubezpieczenia zdrowotne, nagle w takim właściwie terminalnym okresie, kiedy o powodzeniu leczenia decyduje każdy dzień i każda godzina, nawet miały być odsyłane do czasu pozyskania środków finansowych z następnego na przykład kontraktu. Wyrok jest już prawomocny. Pełnomocnik NFZ-u nie chciał go komentować. W Wczorajsza sprawa dotyczyła nadwykonań z 2010 roku. Szpital już przygotowuje kolejne pozwy dotyczące lat 2011 i 2012. Do trzech razy sztuka Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców po raz kolejny próbuje powstrzymać obniżenie wieku szkolnego. Jego przedstawiciele o 11 złożą w Sejmie 300 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Rodzice chcą przeforsować ustawę, która dawałaby im prawo decydowania o tym, czy ich dziecko rozpocznie naukę w szkole w wieku 6 czy 7 lat. To nie może być tak, że dzieci są upaństwowione, także państwo ma głos, a rodzice nie mają nic do powiedzenia. Mówi prezes Stowarzyszenia Tomasz Albanowski, który liczy, że tym razem posłowie nie odrzucą głosu Polaków. Chcemy przywrócenia tak naprawdę porządku sprzed reformy minister Half. To jest sprawa, która jest ponadpartyjna. Poprzednie dwie inicjatywy stowarzyszenia zostały jednak zatrzymane przez posłów. Najpierw odrzucili oni wniosek w sprawie referendum edukacyjnego, a następnie w sprawie obywatelskiego projektu ustawy znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków. W Kołobrzegu radni obniżyli pensję prezydentowi miasta Januszowi Gromkowi. Dotychczas zarabiał niecałe 12,5 tysiąca złotych brutto, teraz dostanie nieco ponad 9,5 tysiąca. Oceniamy pracę pana prezydenta jako słabą i stąd ta decyzja, wyjaśnia Cezary Kalinowski, radny Porozumienia dla Kołobrzegu, które po ostatnich wyborach zdobyło większość w Kołobrzeskiej Radzie Miasta. Uważamy za niedorzeczność, aby bezkrytycznie, tak jak to było do tej pory, maksymalne stawki dawać prezydentowi, bo dochodzimy do takich kuriozów jak to, że prezydent Gromek zarabiał dokładnie tyle samo, ile pani prezydent Gronkiewicz-Wald z Warszawy. Ryszard Szufel, jeden z radnych Platformy, która ma mniejszość w Radzie Miasta, jest oburzony i uważa, że ta decyzja szkodzi współpracy Rady i prezydenta. Myślę, że to jest zemsta za przegrane wybory na prezydenta miasta przez panią Dymecką. Dla mnie to źle rokuje współpraca, a przypomnę, że zgodnie z wolą mieszkańców miasta powinniśmy z sobą współpracować przez 4 lata. Sam prezydent Kołobrzegu decyzji Rady o obniżeniu pensji komentować nie chciał. A na koniec dzień bez przekleństw. Ci, którym zdarza się używać wulgaryzmów, często twierdzą, że w ten sposób podkreślają swoje emocje. Ale robienie tego na przykład w kawiarni, parku czy na ulicy może mieć konsekwencje karne, przypomina sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Zygmunt Dudziński. Wiele osób po prostu nie wie, że coś, co używa powszechnie, często jako podkreślenie własnych emocji, czy rozładowanie własnych emocji, czy tak zwane przerywniki w rozmowie, to są zwroty niecenzuralne, a więc podlegające karze. I za ich używanie w miejscach publicznych grozi grzywna do 1,5 tysiąca złotych. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski o sporcie. Robert Lewandowski kontuzjowany. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski poturbowany w pierwszej nie wyszedł na drugą połowę ligowego spotkania z Freiburgiem. Prawdopodobnie chodzi o uraz ścięgna Achillesa. Czy groźny? Dowiemy się z gazet, jak mówił Kwinto w pierwszej części Wabanku. Bayern pokonał Freiburg 2-0. Setnego gola dla Bawarczyków strzelił w tym meczu Arjen Robben. Nie zmieniamy dyscypliny. Real Madryt, co nie jest żadną niespodzianką, został pierwszym finalistą klubowych Mistrzostw Świata. W meczu półfinałowym Królewscy 4-0 pokonali Cruz Azul z Meksyku. Finałowym rywalem Realu będzie albo argentyńskie San Lorenzo, albo Auckland City z Nowej Zelandii. Spotkanie tych zespołów dziś w Marrakeszu o godzinie 20:30. Real gra w klubowych Mistrzostwach Świata, Barcelona jedynie w rozgrywkach o Puchar Króla. Za przeciwnika miała trzecioligowy zespół Huesca i skorzystała skrzętnie, żeby poprawić sobie humor po marnym ligowym występie przeciwko Getafe. Barca wygrała aż 8-1 i oczywiście awansowała do 1/8 finału. Przy okazji meczów w Pucharze Króla odnalazł się Damien Perquis. Były obrońca reprezentacji Polski zdobył bramkę dla Betisu Sevilla w przegranym 1-2 meczu z Almerią. Co w kraju? Mirosław P. i Artur P. nadal za kratkami. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obaj, jak wiadomo, są podejrzani o korupcję. Dziś pod ich nieobecność zarząd PZPS-u ogłosi termin nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów. Nie stanie się to z dnia na dzień, uprzedza rzecznik związku Janusz Uznański. To wynika z kalendarza wyborczego. 90 dni od podjęcia decyzji zarządu. W ciągu tych 90 dni musi się odbyć nadzwyczajne zgromadzenie delegatów, stąd wynika z tego, że to będzie w połowie marca. Termin nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest o tyle ważny, że tylko ta grupa ludzi może odwołać aresztowanego prezesa. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy i północnym zachodzie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Rano może kropić też na południowym wschodzie kraju, ale będą to opady zanikające. Ciśnienie waha się, a temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Bydgoszczy, Świnoujściu i Elblągu, 4 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, 5 w Opolu, Bielsku-Białej i Tarnowie, do 6 w Rzeszowie.

Idol. W naszej piosence dnia. Dzień dobry panu. Moja mama właśnie zawsze mówiła, jak sobie coś nakładałem i tam brałem troszkę, to nie dziundziaj tej sałatki, tylko nałóż sobie. I no może w ten sposób też dziumdzianie jest. Ale pan myli pojęcia, drogi słuchaczu. Dziubdzianie, a dziumdzianie to dwie zupełnie różne sprawy. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po siódmej. Kiedyś były paczki, później bony towarowe. Ostatnio pracodawcy coraz częściej obdarowują przed świętami swoich pracowników tak zwanymi kartami podarunkowymi. Taką kartą można na przykład zapłacić za zakupy. Nie żebyśmy chcieli narzekać, ale czasem wydanie całej kwoty, pełnej kwoty do ostatniego grosza bywa problemem, przyznaje pan Tomasz. Myślę, że lepiej dostać taką kartę niż nie dostać nic, natomiast wiadomo, że gotówka byłaby lepsza. Nie każdy chce wykorzystać te środki na zakupy, niektórzy woleliby po prostu opłacić rachunki, a takiej możliwości taka karta nie daje. Raz dostałam taką kartę podarunkową. Pani Ewa. Na kwotę 100 zł. Z jednej strony taka karta podarunkowa jest miłym prezentem, natomiast minusem w tym przypadku jest to, że nie można z takiej karty wypłacić pieniędzy. Mamy różnego rodzaju karty. Mogą to być karty takie typowe na podpis. Henrietta Warius firmy Edenred Polska. Albo nawet karty z PIN-em, które możemy wykorzystać tylko i wyłącznie do transakcji bezgotówkowych lub karty, które mają PIN i można wypłacać gotówkę z bankomatu. Oczywiście wszystkie nasze karty są akceptowane również w internecie i na całym świecie. Zasadniczo jest to koszt dla wydawcy i dlatego jest pobierana prowizja. Różne firmy mają inne prowizje. Jaki jest w ogóle sens przydzielania takich kart? Dlaczego nie dostajemy chociażby gotówki? Dlatego, że najczęściej są jeszcze jakieś porozumienia z na przykład sieciami handlowymi. Marek Zuber, ekonomista. Które oferują dodatkowe zniżki związane z tymi kartami. Czyli tak naprawdę bardziej się opłaca dać tą kartę niż gotówkę. Jeżeli pracodawca nam wypłaci gotówkę, no to jest coś, co on musi wziąć ze swojej kieszeni. Natomiast jeżeli jest to karta, to wtedy ciągnie to z tego funduszu. Z jego punktu widzenia to jest bardziej opłacalne, bo to są pieniądze niewydane przez niego dodatkowo. Ja dostaję od pracodawcy takie karty co roku. No i szczerze mówiąc, mam z tym problem, żeby celować tą kwotę do samego końca i przeważnie kończy się to tak, że nadpłacam, że dobieram jakiś produkt, za który muszę dopłacić gotówką i zawsze te zakupy będą droższe niż powinny. Trzeba jakby sprytnie dobrać produkt i troszeczkę pokombinować się tak, żeby wykorzystać tą całą kwotę na tej karcie, ponieważ z jakiej racji, wybierając jakiś tańszy produkt, miałabym tracić tą kwotę, która zostanie na tej karcie, bo niestety nie można jej jakby zostawić na późniejszy moment, albo, nie wiem, poprosić kasjerkę, żeby wydała nam resztę. Widzimy droższy prezent, pracodawca nam sprezentował kartę z kwotą, która no nie wystarczy nam na pokrycie kosztów tego prezentu. Czy możemy, że tak powiem, łączyć kartę z innymi środkami płatności? Musimy podać kasjerowi kwotę, jaką z danej karty zapłacimy. Dopłacamy gotówką albo dopłacamy inną kartą płatniczą. A jak zostanie nam parę groszy na tej karcie po tych na przykład świętach, to możemy je wykorzystać przy kolejnej okazji. Karty są ważne 2 lata. Do 2 lat możemy wykorzystać wszystkie środki. Jeżeli chodzi o transakcje, to jest to rzadkość, żeby w jednej transakcji były te środki wykorzystywane. Chyba, że to są bardzo niskiej wartości doładowania. Średnia transakcji jest 7. Pieniądze na tej karcie, które są przelane przez pracodawcę z tego funduszu, nie zawsze jesteśmy w stanie je wszystkie wydać. Ta kwota później zostaje na koncie, po jakimś czasie ta karta traci ważność. Czy te pieniądze, to jest możliwe, że one przepadają? One zostają w ramach tego funduszu. Firma tych pieniędzy nie dostaje. To jest zupełnie inny przydział pieniędzy. Albo człowiek ma szczęście i znajdzie produkt o równej kwocie, na przykład 100 zł, albo na przykład znajdzie coś, co mu się podoba za 80 zł, ale niestety musi kupić drugą rzecz za 20 zł lub droższą, więc wtedy tak naprawdę człowiek dopłaca trochę do tego zakupu, więc nie do końca jest jakby to taki darmowy, bezpłatny prezent. Proszę też pamiętać, że takie karty mogą nas troszkę kosztować, jeśli pracodawca przeleje nam nie więcej niż 380 zł i będą to pieniądze z funduszu. Wtedy pracownik nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli kwota będzie większa, wówczas karta może zostać objęta podatkiem dochodowym. A o to, jak skutecznie wydać wszystkie pieniądze z karty podarunkowej, pytał Mariusz Krzemiński. Ja mam dokładnie to samo, ale rozwiązanie jest proste. Należy po prostu przy robieniu zakupów najmniej potrzebne artykuły zostawić sobie na koniec i w momencie, kiedy ta różnica wychodzi znacząca, pozbyć się tych artykułów, które są na końcu przy kasie i wtedy ten rachunek jest zawsze prosty. Jest jeszcze jedno lepsze rozwiązanie, ale o nim za... no za chwilę. Got a tattoo, so to get us through life. Carving your name with my pocket knife. And you wonder when you wake up, will it be alright? Oh, oh, oh. Feels like there's something broken inside. All I know. Siedem trójek. Jakie to nasze takie polskie. Dostajemy stówę i jeszcze płaczemy, że dostaliśmy stówę. Ależ w pierwszych słowach naszego listu zaznaczaliśmy, że nie, żebyśmy chcieli narzekać. No ja narzekam. Ty narzekasz? No dostaliśmy stówę, a tak naprawdę dostaliśmy 92 zł, bo potem... no właśnie. Kolega trochę narzeka. My nie narzekamy. Znaczy generalnie bardzo dobrze, że dostajemy te karty podarunkowe. Wszyscy się cieszą. Chodzi o pewną strategię wydawania. Przestań narzekać. Nie narzekam, no, bo pokazuję po prostu drugą stronę problemu. O to prosił, tak się umawialiśmy, tak? Drugą stronę tej monety. No dokładnie tak, bo tak jest. No i rzeczywiście pamiętasz potem, ile to tam zostało na tej karcie? Przecież to straszny problem. Nie narzekaj. Problem. Nie narzekam. Bardzo dużo ciekawych informacji znalazłem dziś w prasie. Nie narzekam. Widzisz, postaram się o nich państwu opowiedzieć. Przede wszystkim prezydent Ukrainy kreśli dziś cele Ukrainy. W Gazecie Wyborczej udzielił wywiadu. Mówi tam po pierwsze zwalczanie korupcji, po drugie transformacja gospodarcza, po trzecie członkostwo w Unii Europejskiej. Poroszenko apeluje do Zachodu o pomoc ekonomiczną. Przygnieciona kosztami wojny Ukraina ma coraz większą dziurę w budżecie. W tym roku Kijów dostał już 9 miliardów dolarów tanich kredytów i subsydiów, głównie od Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej, ale według nieoficjalnych szacunków potrzebuje dodatkowego pakietu 15 miliardów dolarów pożyczek. Polacy uchodzą za adwokatów Ukrainy, lecz teraz sekundują surowej Komisji Europejskiej. Polska jest największym przyjacielem Ukrainy i dlatego musimy być szczerzy wobec Ukraińców. A nie jest tajemnicą, że reformy nie idą w takim tempie, jakbyśmy tego oczekiwali, mówi profesor Roman Kuźniar. Poroszenko dodaje, nie tylko gadamy o walce z korupcją, ale naprawdę z nią walczymy. W każdym ministerstwie będzie zagraniczny doradca, który dla świata będzie gwarantem naszej uczciwości. cały wywiad też dziś w Gazecie Wyborczej. W tej także gazecie odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy wczoraj po 8.35 w rozmowie z komentatorami i przedwczoraj również. Po co pali kotowi prezydentura? Od tego, jaki wynik zdobędzie, zależy być lub nie być jego ugrupowania, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita pisze, że w SLD trwa łapanka na kandydata na prezydenta, kogo SLD wystawi do walki. W grze są nowe nazwiska: Krzysztof Matyjaszczyk i Krystyna Łybacka. To rzecz ciekawa. I jeszcze także na ten sam temat Gazeta Wyborcza. Oskarżony narodowiec kandydatem na prezydenta, dowiedziała się Wyborcza. Marian K., były rzecznik obozu narodowo-radykalnego, oskarżony o pobicie szef ochrony w jednym z lubelskich klubów, ma być kandydatem Ruchu Narodowego w wyborach prezydenckich. Rzeczpospolita, tak będę skakał, ale to tematycznie troszkę, żeby się łączyło jedno z drugim. Pisze o tym, jak pełnomocnicy komitetów wyborczych kolekcjonują kolejne wyroki sądowe. Powodem są nieżyciowe przepisy. To oni odpowiadają tak naprawdę, pełnomocnicy komitetów wyborczych, za usuwanie plakatów, billboardów z wizerunkami kandydatów. Jeśli tego nie zrobią, grozi im wezwanie wójtów, burmistrzów, prezydentów, a potem ewentualnie kara. To przypadek jednego z pełnomocników wyborczych, to akurat chodzi o Polskę Razem. Jeśli sąd z pełną powagą pyta, czy w ciągu 30 dni objechałem całą Polskę, by sprawdzić, czy miliony plakatów kandydatów zostały zdjęte, to czuję się jak w filmie Barei, a nie w państwie prawa. Mówi, dlatego tytuł tego artykułu Bareja zamieszał w kodeksie. To w Rzeczpospolitej. Gdzie niegdzie wybory trzeba będzie powtórzyć. Losowane wybory do powtórki. Gazeta Polska codziennie pisze, że w gminie Świeżno w Zachodniopomorskiem wybory należy powtórzyć. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Szczecinie. Jednego z radnych w tej gminie wybrano w losowaniu, bo dwóch radnych miało rzekomo zdobyć taką samą liczbę głosów. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. A w Warszawie, w Radzie Miejskiej, bardzo ciekawa sytuacja, można powiedzieć roszada nawet, nawiązując do... Roszowano? Właśnie. Miała być koalicja PO i ugrupowania komitetu Miasto jest nasze, ale w wyniku bardzo ciekawych posunięć, niekoniecznie, powiedziałbym, takich może uczciwych, koalicji nie ma, ale trzech porozłamowców PO przytuliła i stworzyła z nimi koalicję i tak czy tak ma jeden głos więcej niż opozycja PiS i pozostałych trzech Miasto jest nasze. Czy Miasto jest nasze wciąż jest ruchem miejskim, czy już polityką dotknięte? Troszkę o tym, ruchy miejskie po czyjej stronie, pisze dziś Trybuna, analizując te właśnie komitety, które wystąpiły ostatnio w wyborach samorządowych. To duży tekst dziś w dzienniku Trybuna. Ruchy miejskie to termin upowszechniony kilka lat temu i zyskujący popularność. Nigdy jednak nie zdefiniowano, jakie grupy są w rzeczywistości ruchami miejskimi, a mianem tym określa się bardzo różne środowiska. No i ten przykład warszawski z Gazety Stołecznej dziś jest najlepszym tego dowodem. Więcej też w Trybunie. No i jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Czesi naważyli piwa, to niech je sami wypiją. Dość nagonki na naszą żywność, krzyczą polscy producenci i chcą, aby rząd złożył w Brukseli skargę na czeskie władze, które nakazały restrykcyjnie badać importowane od nas produkty. Rolnicy idą jeszcze dalej. Wzywają konsumentów, aby nie kupowali towarów pochodzących od naszego południowego sąsiada. No i to piwo nieprzypadkowo się pojawiło. A rzecz na koniec. Bezpieczeństwo pasażerów jest ważniejsze niż przychody przewoźnika, oznajmia Urząd Transportu Kolejowego. I uwaga, szykuje przepisy, które zabroniłyby sprzedawania biletów na pociągi dalekobieżne, w których zajęte są już wszystkie miejsca siedzące. PKP są przeciwne ograniczeniom, bo każdy stojący w korytarzu pasażer przynosi dodatkowe zyski. Wyjątkiem od tej reguły jest na razie Pendolino, pociągiem tylko na siedząco. Pisze dziennik Gazeta Prawna, jeśli chodzi o Pendolino, to uwaga, dziennik, to jest Super Express, dotarł do informacji, z której wynika, że Kancelaria Sejmu załatwiła posłom, że będą darmowo jeździć Pendolino, 4 miejsca. I o tym robiliśmy kiedyś relacje, czekają zawsze na posła w pociągu dalekobieżnym. Oczywiście, że dotyczy, tak. Co będzie również Pendolino. Także mają zagwarantowane 4 miejsca w pierwszej klasie. Żółtymi poduszeczkami. Panowie posłowie będą sobie jeździć Pendolino. Nie ma wyjaśnienia, czy darmowo dla posła, ale czy Kancelaria Sejmu za te miejsca płaci, nawet te puste, przejechane, no, to jest warte sprawdzenia. Tak czy inaczej, Super Ekstra o tym pisze, no to nie dość sensacyjnym. Czyli trzeba będzie krzyknąć na peronie, czy jest na peronie jakiś pan poseł? I jak nie ma, to wtedy można to sprzedać. A jeśli nie będzie miał ze sobą legitymacji, co się stanie? Nie, zawsze ma legitymację ze sobą. Nic się nie stanie. To potem trzeba będzie wyjaśnić między kancelarią mało tego, a PKP. Nie stanie się nic. Tak jest napisane. No dobrze, co z tymi kartami, bo redaktor ma rozwiązanie. Co trzeba zrobić, żeby do ostatniego grosza? Za ostatni grosz. Podjechać na stację benzynową, na której pan podchodzi i pyta, za ile zatankować? Wtedy mówimy za 100 zł. Pan sam tankuje za 100 zł. Pan płaci. Prawda, że proste? 100%. Till I told you, oh, of the love that I've Autopromocja. Święta bez granic 2014. Niebawem ostatnia piątkowa licytacja. Tym razem mam dla Państwa złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wyjątkową gitarę elektryczną od zespołu Perfect. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota. Serigrafię Jerzego Dudy Gracza. Rękopis tekstu Jacka Cygana z płytami. Koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Zapraszam zatem w piątek po godzinie 16. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Polecam świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Przypominamy Państwu o płycie także. 7.30 zbliża się. Małgorzata Maliborska. Do Polski przyjeżdża dziś prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, a na Ukrainę wyrusza z Warszawy konwój z pomocą humanitarną. Około 40 specjalnie oznakowanych ciężarówek Straży Pożarnej zawiezie do Charkowa m.in. żywność oraz towary potrzebne do zorganizowania osiedli dla czasowo przemieszczonej ludności cywilnej. Pomagamy tym, którzy potrzebują, a uchodźcy z Ługańska i z Doniecka dzisiaj potrzebują najbardziej. Mówi szef MSZ-u Grzegorz Schetyna, ale były opozycjonista Zbigniew Bujak uważa, że Ukraińcom potrzebna jest przede wszystkim pomoc wojskowa. Wczoraj rozpoczęła się Hanuka, czyli żydowskie święto świateł. Pierwszą hanukową świecę zapalił przed warszawską synagogą naczelny rabin Polski Michael Szudrich, a szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski mówił przy tej okazji tak. Róbmy wszystko, żeby w naszych krajach był pokój. Szczególnie myślmy, co się dzieje na Ukrainie, bo tam tego pokoju najbardziej brakuje. W ciągu 8 dni święta świece zostaną zapalone w miejscach związanych z warszawskimi Żydami. Ida Pawła Pawlikowskiego ma szansę na kolejną nagrodę. Jest jedną z trzech produkcji nominowanych do Nagrody Filmowej Europarlamentu. O tegoroczną nagrodę rywalizują w finale także słoweński obraz Wróg klasowy Roka Biczeka oraz francuski film Dziewczyny z bandy z Céline Siemi. Zdaniem obserwatorów Ida, będąca wspólną polsko-duńską produkcją, ma wielkie szanse na zwycięstwo. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. W serwisie o 8 m.in. o rekordowym zainteresowaniu konkursem chopinowskim. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rosyjski rubel budzi się z potwornym kacem po wczorajszej wyprzedaży. Tracił on na wartości w nieprawdopodobnym tempie, najszybszym od 16 lat, czyli od momentu, gdy Rosja ogłosiła niewypłacalność. Wczoraj, w szczytowym momencie, wczesnym popołudniem, 1 dolar kosztował niemal 80 rubli, a 1 euro prawie 100. I to mimo interwencji banku centralnego. Na razie panika na rynku została zatrzymana. Teraz dolar kosztuje ponad 70 rubli, a euro prawie 90. Rosjanie zaczynają jednak gromadzić oszczędności w twardej walucie, kruszcach i dobrach trwałych. W Moskwie przed wieloma sklepami ze sprzętem AGD ustawiały się wczoraj kolejki. Planowany drugi przelew ratunkowy dla LOT-u staje się faktem. Narodowy przewoźnik otrzyma 127 milionów złotych z kasy Skarbu Państwa jeszcze w tym miesiącu. Będzie to druga transza pomocy publicznej, którą zaakceptowała Komisja Europejska. Resort Skarbu mógł dać LOT-owi nawet 380 milionów, ale uznał, że tak wysoka pomoc nie będzie potrzebna i że nawet przy mniejszym wsparciu uda się LOT-owi na trwałe odzyskać rentowność. Po kilku latach linie zaczęły w tym roku zarabiać na przewozie pasażerów. W tym roku mają na tym zyskać ponad 70 milionów złotych. 30 milionów euro wydał z kolei Bank Pekao S.A. na przejęcie skoku imienia Kopernika. Taką informację przekazał dziennikarzom Roberto Nicastro, dyrektor generalny włoskiej grupy UniCredit, która jest właścicielem polskiego banku. Z kolei Pekao BP, który przegrał ze swoim rynkowym konkurentem walkę o klientów Kopernika, ma nadzieję, że będzie mógł wypłacić środki klientom innego upadłego skoku, skoku Wołomin. Wypłaty, które sfinansuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mają ruszyć niebawem, powiedział w salonie ekonomicznym prezes Pekao BP Zbigniew Jagiełło. W najbliższych dniach takie wypłaty się rozpoczną. Prezes największego polskiego banku nie obawia się jednak, że skoki zachwieją polską gospodarką. Skoki to jest 1% systemu bankowego w Polsce. 1% nie może być ryzykiem systemowym. A cały wywiad ze Zbigniewem Jagiełło w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze o ważnej rocznicy. Dziś mija dokładnie 25 lat od zaprezentowania planu Balcerowicza, planu reform, które zmieniły polską gospodarkę, a więcej o tym powiemy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Teraz już rzut oka na giełdy. Tam miks wzrostów i spadków. W dół giełda w Stanach Zjednoczonych, 0,65% stracił wczoraj indeks S&P 500. Pod kreską również indeks chińskie. Hang Seng traci 0,4%, Shanghai Composite tylko 0,2%, do góry zaś giełda w Tokio 0,4% zyskuje Nikkei. A złoty dostał nieco rykoszetem, jeśli chodzi o sytuację na rublu. 4,21 kosztuje euro, czyli 3 grosze więcej mniej więcej niż wczoraj. Dolar 3,37, funt 5,30, a frank szwajcarski 3,50. Rano na Podkarpaciu może jeszcze padać, ale będą to opady zanikające, a w dzień pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy i północnym zachodzie możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Temperatura powyżej zera, wszędzie od 2 stopni w Białymstoku, 4 w Warszawie, Ustce, Gorzowie i Zamościu, a najcieplej w Przemyślu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy to ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz za 1899. Xbox 360 Kinect i 5 gier w zestawie za 1349. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz najnowszy dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, to już ostatnie dni promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. I niskie ceny od Lidla! A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana! A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty ósma. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. Bardzo dziękujemy za pozwolenie. No właśnie, teraz czekamy na kolejny odcinek i wiemy, że nastąpi. Nasz dzisiejszy, pochodzący z albumu 4, utwór Czekam i wiem, prowadzi też drugie artystyczne życie jako Jeśli coś się dzieje ze mną i trafił rzecz jasna do świetnego filmu promującego płytę. Czekam i wiem to taka piosenka, którą graliśmy, bo chcieliśmy, ja chciałem być trochę jak Brian Zecer, aczkolwiek nie jestem do niego podobny z... Z postury trochę, ale nie jestem tak, nie umiem tak naśladować Briana Zecera, jak Brian Zecer był podobny do Elvisa Presleya. I oni jakoś tak, że wspólne korzenie pewnie troszkę mieli, ale bardzo mi imponuje i bardzo mi się podoba Brian Zecer. Gdyby mógł zagrać naszą piosenkę, chociaż jedną właśnie, na przykład Czekam i wiem, to byłbym bardzo szczęśliwy z tego powodu. A ona powstała dlatego, że chcieliśmy grać szybko, mocno i dynamicznie i czasem dodawaliśmy, że sprawiedliwie. No i być może nam się udało. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione. Błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieję, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. A skąd wrócą? I to już jutro, dokładnie o tej samej porze. Za 19:08. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. To już jutro. Jutro unijny szczyt. Pierwszy, któremu będzie przewodniczył były premier Donald Tusk. No teraz jako nowy szef Rady Europejskiej. Na sali zasiądą z nim przywódcy 28 krajów. Od umiejętnego zarządzania zależy efektywność takich spotkań. Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami, jak wiemy. A dziś w Unii pod lupą opowiemy właśnie o tym, co dzieje się za tymi zamkniętymi drzwiami. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. O przebiegu samego szczytu jeszcze będziemy informować oczywiście jutro. Dlatego i pojutrze pewnie też, dlatego teraz postanowiliśmy się skupić na wydarzeniach z przeszłości, na wydarzeniach od kuchni. But for now, let's turn the iPads. Ale teraz wyłączmy iPady i zajmijmy się europejskimi sprawami. On the European matters. No taki bardzo, bardzo ładny dźwięk dzwonka. Taki szczyt można porównać, mam wrażenie, do klasy. Do szkoły, gdzie nauczyciel musi zapanować nad uczniami, często niesfornymi. Myślę, że to dobre porównanie. Oczywiście na szczytach, to co dzieje się na szczytach jest ważne, bo decyzje mają wpływ na działanie całej Unii Europejskiej, ale czasem ta narada przywódców rzeczywiście przypomina klasę niesfornych uczniów i jest też surowa nauczycielka. I tu możemy się domyślić, kto w tej roli. Angela Merkel. Ja słyszałam od kilku dyplomatów, że na jednym ze szczytów, gdy przemawiała niemiecka kanclerz, duńska premier Helle Thorning-Schmidt po cichu pochwaliła się kolegom z sąsiedztwa siedzącym blisko niej, że ma dziś urodziny i zrobiło się pewne małe zamieszanie, bo koledzy pospieszyli z życzeniami i zauważyła to Angela Merkel. Podobno spojrzała na nich surowo i zapytała, czy przeszkadza. I później, kiedy duńska premier zaczęła się tłumaczyć, że to ona powiedziała kolegom, że ma dziś urodziny, że taka sytuacja, niemiecka kanclerz miała powiedzieć zatem wszystkiego najlepszego, wracamy do tematu szczytu. I podobno w grupie upomnianych wtedy, że robią harminder na sali, był ówczesny premier Donald Tusk, który akurat siedział obok duńskiej premier. Podobno też później, po kilku godzinach, jednak było uroczyście, bo było odśpiewane 100 lat i był tort czekoladowy dla duńskiej premier. Z tych innych zakulisowych informacji wiem, to są relacje też dyplomatów, że niemiecka kanclerz nie lubi, jak się jej przerywa. Ale ona sama z kolei podobno lubi chodzić po sali, w ogóle nie zwraca uwagi na mówcę. To znaczy, jeśli ją nie interesuje jakiś temat, wtedy odchodzi i załatwia swoje interesy, to znaczy podchodzi do poszczególnych przywódców i zaczyna z nimi rozmawiać. No źle się czuje ten, który mówi, ale dumny jest ten, do którego akurat przyszła coś załatwić Angela Merkel. No i tak były szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy tak musiał sobie radzić z tą niesforną klasą przez ostatnich 5 lat. Rozmawiałam na temat zakulisowych sytuacji z ekspertami. Jeden z nich z brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską to Karel Lanu, który daje rady Donaldowi Tuskowi i też wspomina kilka sytuacji z przeszłości. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej musi zaznajomić się szybko z wszystkimi przywódcami, poznać ich sposób bycia, wiedzieć jak nad nimi zapanować. Pierwsze tygodnie Hermana Van Rompuya nie były łatwe. Wyglądał trochę komicznie, był nieśmiały, nie wiedział jak się zachować. Są nagrania sprzed 5 lat, na których Merkel daje znak Rompuyowi, że teraz on powinien zabrać głos, a on starał się za wszelką cenę ukryć, bo nie chciał być w centrum zainteresowania. Podczas szczytów zdarzają się też kłótnie. Kiedy Wielka Brytania nie podpisała się pod paktem fiskalnym, Sarkozy nie chciał podać ręki Cameronowi. W sprawach delikatnych, ważnych dla poszczególnych krajów, przywódcy są stanowczy i zajmują zdecydowane stanowiska. Ekspert o tym nie mówi, ale na szczycie w 2011 roku, właśnie kiedy Sarkozy nie podał ręki Cameronowi, wcześniej pokłócił się z nim na sali obrad, a chodziło wtedy o organizowanie szczytów strefy euro osobnych. Chodziło też o problemy Eurolandu i David Cameron wtedy sprzeciwiał się organizowaniu szczytów bez jego udziału, też zaczął radzić, jak rozwiązywać trudności strefy euro i wtedy podobno Nicolas Sarkozy wypalił: mamy waszych rad po dziurki w nosie. I tutaj też padły słowa dobrze znane Polakom, bo zacytował Nicolas Sarkozy Jacques'a Chiraca, powiedział: straciliście dobrą okazję, by siedzieć cicho. Tak właśnie zwrócił się do Davida Camerona. No a te słowa pamiętamy, wypowiedziane w 2004 roku przez ówczesnego prezydenta Jacques'a Chiraca pod adresem nowej Unii, w tym Polski, kiedy poparła amerykańską interwencję w Iraku. Oj, dzieje się na tych szczytach. Jeszcze tak sobie wyobraziłem tę scenę z urodzinami pani Helen. Wyobrażam sobie, że nie było odważnego, który by spytał: proszę pani, bo Helen ma urodziny i chciała rozdać cukierki. Czy można rozdać i poczęstować kolegów? No potem się okazało, tak, że jednak można. No dobrze, ale wracamy do tematu. Ekspert wspomniał prezydenta Sarkozy'ego i jego stanowczość. Nicolas Sarkozy miał w przeszłości pretensje, okazuje się, nie tylko do Camerona. Tak, miał pretensje do ówczesnej, wtedy w 2010 roku, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Vivian Reding. Bezpośrednio nigdy się z nią nie pokłócił, bo ona nie brała udziału w szczycie, ale ta kłótnia poprzez oświadczenia i media trafiła na szczyt. Zaczęło się wszystko od ostrej krytyki Francji przez Vivian Reding. W 2010 roku wtedy dochodziło do deportacji Romów z Francji i wiceszefowa komisji nazwała postępowanie władz w Paryżu haniebnym i powiedziała, że to przypomina czasy II wojny światowej. No i wtedy podobno w furię wpadł prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, był oburzony. No i mówił, że jeżeli luksemburska komisarz, bo Vivian Reding była z Luksemburga, jest taka chętna, to może przyjąć Romów w swoim kraju, a później w Brukseli można było usłyszeć, że niektórzy francuscy politycy mówili, że mały kraj nie będzie mówił dużemu, jak ma postępować. Natomiast Nicolas Sarkozy przyjechał po tym oświadczeniu Vivian Reding na szczyt i podobno podniesionym tonem na szczycie mówił do szefa Komisji Europejskiej, że jeśli, i tutaj cytat, cytat, jak mówią dyplomaci. Jeśli ona mnie nie przeprosi, więcej do Brukseli nie przylecę. No i ponoć w obronie komisarz Reding stanął ówczesny szef Komisji Europejskiej José Barroso. No i po tym takim starciu na szczycie, to znaczy po tym ostrym wystąpieniu Nicolasa Sarkozy'ego, można było usłyszeć także komentarze francuskich dyplomatów i dziennikarzy, że słowa unijnej komisarz były takie dość emocjonalne, a ona sama tę sytuację komentowała później tak. If a man in politics puts a fist on the table, kiedy mężczyzna, polityk, uderza pięścią w stół, to mówi się, że jest macho, bo to takie męskie. A kiedy kobieta uderza pięścią w stół, to mówi się, że jest histeryczką. O, to taka sytuacja dość napięta. No właśnie, nie zawsze sytuacja jest napięta na szczytach. Bywa też zabawniej, o tym powinniśmy chyba też opowiedzieć. Przytoczymy historię? Tak, kilka smaczków. No jeśli powiedzieć śmieszne sytuacje, to wszystkim od razu przychodzi do głowy były premier Włoch Silvio Berlusconi. Tak jest. Ja na jego temat rozmawiałam niedawno z Hugo Bradym. To dawniej, wtedy jeszcze był ekspert londyńskiego Instytutu Badawczego. Teraz jest to osoba, która pisze Donaldowi Tuskowi przemówienia jako szefowi Rady Europejskiej. I poprosiłam Hugo Bradego o ocenę premiera Włoch. Berlusconi jest ewenementem. Wyróżniało go to, że frajdę sprawiało mu robienie z siebie błazna, a to też dawało mu swobodę. Jeśli ktoś jest pajacem, może robić różne rzeczy. Nie postępuje według reguł i nikogo tym specjalnie nie dziwi. Berlusconi więc nie zaskakiwał. Na jednym ze szczytów, na którym rozpoczynały się negocjacje w sprawie unijnej konstytucji, Berlusconi otworzył obrady mówiąc: porozmawiajmy lepiej o ciekawszych sprawach, o piłce nożnej i kobietach. I zwracając się do Gerharda Schrödera, powiedział: zacznijmy od ciebie, Gerhard. Ty byłeś 4 razy żonaty. Gerhard, you've been married 4 times, why don't we start with you? Ja tylko na koniec powiem, że ciekawszymi sprawami zdawał się też zajmować premier Wielkiej Brytanii David Cameron. W ubiegłym roku jeden z dyplomatów opowiadał mi, że siedział na sali i cały czas układał pasjans. No i jeszcze a propos gier bądź korzystania z elektronicznych gadżetów, jest jedna opowieść także o niemieckiej kanclerz. Kiedy były Mistrzostwa Europy, był mecz Niemcy-Włochy, akurat w czerwcu wypadł właśnie w drugi dzień szczytu i podobno Angela Merkel, która jest kibicem piłkarskim, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się na sali, wyciągnęła swój tablet i zaczęła oglądać mecz, co w sumie zrozumiałe, choć pewnie nie dla wszystkich, ale dostrzegło to kilku przywódców i zaczęli się kłębić, by zobaczyć ten mecz i wtedy trzeba było przerwać po prostu szczyt. No jak w klasie. Beata Płomecka z Brukseli, dziękujemy. Dziękuję. Ale teraz już wyłączamy, jak powiedział pan były przewodniczący, tablety i bierzemy się do pracy. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Czas już na tygodniki. To bierzemy się do prasy. Do prasy. A sprawdziłeś, jak jest po wolońsku i flamandzku haratnąć w gałę? Jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. A, to wszystko przed nami. Jeśli chodzi o tygodniki, 3 dziś, 2 świąteczne, 1 niekoniecznie. Polityka świąteczna, święta rodzina w świeckim świecie. Adam Szostkiewicz pisze: święta rodzina jest dla chrześcijan wzorem do naśladowania, z którym chrześcijanie zmagają się już 2000 lat. I prowokacyjnie dodaje w środku tego artykułu: rodzina Jezusa wygląda na rodzinę z kłopotami dość podobnymi do problemów rodzin współczesnych. Syn, jedynak bez własnego stałego zajęcia, nie zakładający własnej rodziny, uwikłany w konflikt z władzą, ojciec niepewny, czy Jezus nie jest aby dzieckiem poza małżeńskim, wycofany z udziału w życiu rodzinnym. Tak jak powiedziałem, sporo rozważań, bo to pytanie oczywiście prowokacyjne, sporo rozważań na ten temat dziś w tygodnikach, także rozmowa w polityce z profesor Beatą Łaciak, socjolożką, badaczką rytuałów i życia rodzinnego Polaków, o tym, co to znaczy świętować po polsku, z którego to wywiadu dowiadujemy się, że świąteczna tradycja w Polsce będzie się powoli kruszyć z powodu strajku kobiet, które są przekonane, że można to zrobić wygodniej, mniejszym sumptem, kupując coś gotowego, zamawiając catering. Przy okazji także troszkę to już czas podsumowań. 10 znaków roku 2014. 10 znaków polityka wybrała, które są zdaniem dziennikarzy najistotniejszymi momentami mijającego roku, bo wiele wskazuje na to, że są to znaki większych spraw, szerszych politycznych, ale także społecznych procesów, które czekają nas także w przyszłym roku. I co poza tym? Wiele prezentów, które znajdą się w tym roku pod choinką, trafi tam dzięki kapitanowi Petersenowi. Wiedziałeś o tym? Oczywiście. No, a wiesz, kto to jest kapitan Petersen? No taki kapitan Petersen. Nie jest świętym Mikołajem, on tylko dowodzi największym statkiem świata. Jeśli wyobrazisz sobie, że te kontenery, których tutaj są, jest kilkadziesiąt na zdjęciu, to są te ogromne kontenery, na którego tle byś zniknął, no to rzeczywiście jest największy statek świata. No ale one nie mają kokardek, to nie są jeszcze prezenty. No ale tam w środku jest mnóstwo prezentów. To zdjęcie ilustrujące jest genialne. Jej wysokość Majwiew M. Także w polityce ten artykuł. I jeszcze warto się poświęcić nad startupowcami. Wiele prezentów, jakie w tym roku znajdziemy pod choinką, powstało też dzięki startupom, innowacyjnym firmom tworzonym przez najmłodsze pokolenie polskich przedsiębiorców. No przykład tutaj choćby pani Anny, która szukała jakiegoś sposobu na to, żeby dziecko zasypiało. No szum, wiadomo, pralka, suszarka, to są takie szumy, przy którym dzieci zasypiają. Są dostępne, były dostępne płyty z nagraniami białego szumu, ale pani Ania połączyła to i zrobiła takiego szumisia. Miś, który szumi, i jej firma prosperuje nieźle. O innych startupach, z czym to się wiąże? No chodzi o innowacyjny pomysł w biznesie. Nie zawsze się udaje, ale czasami poczucie bycie startupowcem jest takim poczuciem, który gdzieś nas potem pcha w biznes. Bardzo dobrze. Niektóre mecze piłkarskie i komentatorzy są świetni do zasypiania. Szycie jest piękne, to w polityce, a na koniec ciekawostka z polityki. Mecz AS Roma kontra FC Barcelona w rzymskim Koloseum. Wyobrażasz to sobie? Całkiem możliwe, bo antyczna arena może już niebawem powrócić do swoich pierwotnych funkcji, donosi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Ale jakby się to miało kończyć? No, to zostawmy takie lekkie niedomówienie. Było o... Nie było o życzeniach, bo tu jeszcze też jest w polityce ciekawy artykuł o życzeniach, ale już nie zdążymy. W Tygodniku Powszechnym profesor Janusz Skalski, który już nie chce wracać do hipotermii dwuletniego Adasia, woli mówić o etyce lekarskiej, kosmicznej patologii NFZ, głupocie resortu zdrowia i przyszłości medycyny. Profesor to jest człowiek, który uratował małego Adasia, o którym głośno było 30 listopada. Wyziębnięty dzieciak, o którym słyszała cała Polska, w samej piżamie spędził 5 godzin na 5-stopniowym mrozie. Policjant znalazł go nad rzeką. Temperatura dziecka była 12,7 stopnia. Zespół profesora Skalskiego przy użyciu sztucznego płuco serca stopień po stopniu wyprowadzili chłopca z głębokiej hipotermii, bijąc światowy rekord. W 2010 roku udało się uratować znalezioną na szwedzkim wybrzeżu 7-latkę, która miała 13 stopni. I bardzo to ciekawa rzecz. Historia, a właściwie tak jak w tytule i w podtytule, już niekoniecznie o hipotermii, ale o tym, co w medycynie piszczy oczami, no, bohatera. Tygodnik Powszechny o tym. Także sporo rozważań teologicznych, religijnych na święta lektura wydarzyło się właśnie tam, czyli dla Boga i dla człowieka, który Bogu zaufał. Nie ma żadnych przeszkód. Może się urodzić nawet w Betlejem. Oraz ciekawa propozycja na wigilijny stół, czyli tak, jak to mogłoby wyglądać 2014 lat temu. No już bez tych wszystkich błędów Dionizego Małego, czyli taka świąteczna uczta, czyli to, co jedzono wówczas, co by mogło dziś na stół trafić. W Tygodniku Powszechnym to. Dziękujemy, to Krystian Hanka i Tygodniki. Łączymy się teraz z Kijowem, tam Piotr Pogorzelski. Zaglądamy do prasy ukraińskiej. No i pytamy, czy prasa ukraińska odnotowuje wizytę prezydenta Poroszenki w Warszawie? To jest dobre słowo, ona po prostu odnotowuje tę wizytę, że ona się odbędzie. Ukraińcy raczej rzadko media robią zapowiedzi takich wydarzeń, że ktoś gdzieś pojedzie, ktoś coś powie. Raczej się opisuje po prostu później. Deń pisze o tym, że prezydent wystąpi między innymi w parlamencie, zostaną poruszone tematy współpracy dwustronnej, w tym zwiększenia strefy objętej małym ruchem granicznym. Chodzi także o polepszenie warunków przebywania studentów z Ukrainy w Polsce. No i oczywiście bardzo ważne kwestie obronności, w tym też wspólny polsko-ukraińsko-litewski batalion, który ma dziś odwiedzić Petro Poroszenko. Przedstawiciele ukraińskich władz podkreślają, że ta wizyta ma być przede wszystkim impulsem dla współpracy w kluczowych kwestiach. I to jest właściwie jedyny artykuł, który dziś się ukazał na temat tej wizyty, która się odbędzie. Tutaj jeszcze warto dodać, że wczoraj w Kijowie był szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna. Wieczorem przyjechała Federica Mogherini. Ona jeszcze przebywa. Wszyscy tutaj w Kijowie, wszyscy teraz na Ukrainie mówią o reformach i dziennik Siewodnia przygląda się temu, jak wyglądały one w Gruzji, dlatego że w ukraińskim rządzie pracuje dwoje Gruzinów na stanowiskach wiceminister spraw wewnętrznych i ministra zdrowia. Dziennik pisze też o reformie podatkowej, która czeka Ukraińców. Liczba różnego rodzaju podatków spadła spadnie z 22 do 9, ale Ukraińcy będą oddawać do budżetu więcej pieniędzy, od 15 do 25% swoich dochodów. I zdaniem ekspertów, których cytuję Siewodnia, oznacza to, że szara strefa nie zniknie, a wręcz przeciwnie, może się powiększyć. Ukraina Małoda ma ciekawy komentarz dotyczący spadku kursu rubla. Na Ukrainie też nie jest lepiej, ponieważ hrywna także traci na wartości, choć nie tak szybko jak rosyjska waluta. Zamiast cieszyć się, że u sąsiada zdechła krowa, lepiej zainteresować się zdrowiem swojej własnej, i pisze dziennik.